To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 marca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w serwisie głos za i przeciw kandydaturze Jacka Sariusz-Wolskiego jako kandydata na szefa Rady Europejskiej. Ostrzeżeniu niemieckiego MSZ-u przed zwiększonym ryzykiem zamachów terrorystycznych w Szwecji i o złocie dla polskich sportowców w Lahti i w Belgradzie. Do tej pory był jeden kandydat, teraz są dwa i polski rząd zgłosił kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. Zrobił to na polecenie Komitetu Politycznego PiSu, który sprzeciwił się kandydaturze jedynego oficjalnego kandydata, obecnego szefa Rady, Donalda Tuska. Byliśmy jednomyślni w tej sprawie, mówiła w PR24 rzeczniczka partii Beata Mazurek. Donald Tusk nie zachowywał neutralności wobec państwa członkowskiego, jakim jest Polska. Popierał opozycję i to opozycję, która nie ukrywa swojego antypaństwowego charakteru. Zapowiada wprost obalenie władzy przez ulice. Jeśli chodzi o sprawy europejskie, to przypomnę, że angażował się w akcje organów Unii, które były skierowane przeciwko Polsce. Popierał projekty decyzji godzące w interesy naszego kraju, chociażby w przyjęciu uchodźców. Decyzję PiSu zgodnie krytykuje cała opozycja. To polityczne awanturnictwo, mówi poseł Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Wiadomo, że kandydatura Jacka Sariusza-Wolskiego w Europie nie może mieć poparcia, bo nie było ani premierem, ani prezydentem, ani nie jest mimo swojego wielkiego oczywiście doświadczenia osobą, która może być rozpatrywana jako kandydatura poważna, więc jest to po prostu robienie niepotrzebnego zamętu, gdzie warto byłoby pokazać, że polska polityka zagraniczna opiera się na tym, że popieramy polskiego kandydata. Donald Tusk sprawuje urząd przewodniczącego Rady Europejskiej od grudnia 2014 roku. Jego kadencja upływa z końcem maja. O tym, czy pozostanie na kolejną kadencję, zdecydują unijni liderzy na szczycie rozpoczynającym się w czwartek. Obecny szef ma nadal poparcie Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma. Niemieckie MSZ ostrzega przed zwiększonym ryzykiem zamachów terrorystycznych na terenie Szwecji. Informacje opublikowano na stronach niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poświęconej bezpieczeństwu w krajach atrakcyjnych turystycznie. Autorzy komunikatu przestrzegają przed korzystaniem ze środków komunikacji miejskiej i radzą, by unikać dużych zbiorowisk ludzkich. Zwracają też uwagę, aby zachować szczególną ostrożność i czujność podczas świąt religijnych oraz przy okazji udziału w koncertach lub festiwalach. Teraz w serwisie Trójki wracamy do złotego wielkiego sukcesu polskich skoczków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Lahti. Polacy wygrali konkurs drużynowy po raz pierwszy w historii. Michał Gąsiorowski. Pięknie patrzyło się na biało-czerwonych w tym konkursie. Polacy ze skoku na skok najpierw powiększali przewagę, a później spokojnie utrzymali ją do końca. Były nerwowe momenty, kiedy nagle na skoczni zmienił się wiatr, ale nawet to nie wytrąciło z równowagi naszych skoczków. To jest niezmierna duma dla mnie. Dla mnie to jest coś niesamowitego, że mogę tu teraz być z nimi, mogę im pomagać, bo robię to z całego serca i dla mnie to jest niesamowita przyjemność być tutaj, pomagać, a takim ukonorowaniem to na pewno jest ten medal. Opowiada rozpromieniony Adam Małysz. Maciej Kot dodaje, że to wspaniały moment. Presja była chyba jeszcze większa jak w konkursach indywidualnych, bo dla niektórych to było oczywiste, że musimy wygrać. I ja osobiście czułem to samo. Wiedziałem, że zadowolimy tylko złoty medal i gdzieś przeczuwałem, że będzie dobrze. A Kamil Stoch nie pamięta już o niepowodzeniach w konkursach indywidualnych. Bardzo długo na to czekałem i bardzo wierzyłem w tą drużynę, że w końcu możemy wspólnie osiągnąć wielki sukces. Srebro wywalczyli Norwegowie, którzy wskoczyli na podium po atomowym skoku i pobicie rekordu skoczni przez Andre Forfanga. Brąz dla Austriaków, którzy z kolei w ostatniej chwili zepchnęli z podium Niemców. Lahti, Michał Gąsiorowski. Dziś kolejne sportowe emocje. W Belgradzie trwają halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Polscy sportowcy zdobyli już 7 medali, wczoraj aż 5, w tym 2 złote. Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą i Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Polacy mogą dziś medalowy dorobek powiększyć. Szanse mają Ewa Swoboda na 60 metrów, Adam Kszczot na 800 metrów, Sylwester Bednarek w skoku wzwyż oraz obie sztafety. Kościoły chrześcijańskie w Polsce rozdają dzieciom i młodzieży skarbonki do jałmużny wielkopostnej. To część ekumenicznej akcji Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i diakonii kościołów luterańskich. Zebrane przez uczniów drobne datki będą przeznaczone na pomoc dla chorych i ubogich. Grzegorz Maciek. Chodzi o ożywienie tradycji jałmużny, która polega na dawaniu owoców swoich wyrzeczeń dla potrzebujących, mówi ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. Nie możemy przechodzić obojętnie wobec ludzi, którzy się znajdują w potrzebie. Powinniśmy

bo wiem, co nie zwiałem na trening. No dobrze, lepsza zagadkowa, prawda? Tak, trochę, bo nie jestem świadomy, nie byłem tam, to nie wiem. A, jak mądrze, dobrze. Moi drodzy, nie przedstawiam celowo jeszcze naszego zagadkowego gościa, ponieważ chciałabym zrobić pewne wprowadzenie. I chciałabym, żebyście mi w tym pomogli. Uwaga. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Z Afryki do Ameryki Południowej wyłącznie dzięki sile czego? Rąk. I mięśni. Mięśni. I skóry. I co? I wow? I wow, i wielkie no, wow. Ale to słabe wow. Było, to może to jakie wow? Nie, to powinno być takie wow. Mhm. Ale kajakiem? Tak, kajakiem? Zwykły? Dominik Szczepański? Nie. Dobrze, zdanie drugie. Zaraz po nitce do kłębka dojdziemy, kto w naszym studiu jest. Uwaga! Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. No Bajkał. Wow. A czy wy wiecie, co to Bajkał? Bajkał, tak, ja się tak przed chwilą zastanowiłem, mówię, Bajkał? Bajkał, co to jest? To jakieś morze albo... Lulu, a ty wiesz, co to Bajkał? Nie, bo to wstyd. No na pewno w Japonii tego Bajkału nie znajdziemy. Całe szczęście, morze, że jest... Morze, ocean... Że jest gość ekspert, zaraz nam wytłumaczy. Zdanie, uwaga, napięcie rośnie. Wiecie, co to znaczy? Napięcie rośnie. Pewnie. Trzecie. Również jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po Przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Wow. Serio? No serio. I ostatnie, nie, jeszcze dwa zdania. Dwukrotny złoty, srebrny i brązowy medalista akademickich mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim. Wow. A w ogóle co to jest? Nie wiem, kajakarstwo górskie. No góry nie, są nie, potrzebne i kajak. To chyba już ja jestem cicho. Bliżej prawdy. 19. A nie, to nie jest taki wyczyn. O, to jest wyczyn. Zdobył tytuł podróżnika roku 2015, wybrany przez głosowanie National Geographic. Proszę Państwa. To już duża sprawa. Słuchajcie, większe wow było na to, że został podróżnikiem roku, niż to, że przepłynął kajakiem ocean. Przecież to jest niewiarygodne. Dzień dobry, witamy serdecznie podróżnika cudownego. Aleksander Doba jest naszym gościem. Dzień dobry, ja witam was też serdecznie. Jak to wow się podobało tobie, Olku? Jak nie wiedziałeś, co to jest ten Bajkał, no to była taka reakcja anemiczna, no. A Bajkał to jest takie magiczne morze Syberii. No takie, no ma wiele różnych właściwości. Najstarsze jezioro świata, najgłębsze jezioro świata. W tym jednym jeziorze jest więcej wody niż w 5 wielkich jeziorach amerykańskich razem wziętych. Wow, to jest moje wow. Ale słyszałeś, Olku, co powiedział Julek? Na serio? Tak. Te różne rzeczy, co tutaj Kasia wyczytała, to przyznaje się, no bez bicia. A no właśnie, i te takie ekstremalne sukcesy. A zmuszano pana do tego, żeby pan przepłynął to, czy pan przegrał zakład o coś i musiał pan... Nie, to się nie zakładałem z nikim, chyba że sam ze sobą. Chciałem zrobić coś ciekawego, co by mi sprawiało frajdę, no i zrobiłem to. Ale gdzie pan spał? To był kajak. W kajaku, no bo są takie kajaki duże, w których da się spać. Ale pan Olek by się zmieścił? Ale właśnie, no jasne. Tak wyglądało, że takie wąskie to jest, to nie wiem. I żeby przepłynąć ocean, to musiałem mieć specjalnie do tego zbudowany kajak, bo ja wiedziałem, że mi to zajmie kilka miesięcy. A przez kilka miesięcy trzeba gdzieś spać, mieć jedzenie ze sobą, także kajak musiał być duży, ogromny, specjalnie do tego celu zbudowany. To ja mam taki pomysł. Zamkamy oczy. Dzięki. I zaczynamy podróż. Znajdujemy się teraz na samym środku oceanu. W maleńkim, jak łupinka orzecha, kajaku. Razem z tobą, Olku. Zaczynamy dzień. Budzimy się. Co robimy na początku? Jak się budzimy, to otwieramy oczy. Oczywiście. To otwórzcie oczy, dobra. Okay. I co dalej? I uchylam więcej włas do kabiny. A spytam się was tak. Jakby wyście się czuli, gdy sobie śpicie sobie ładnie, nie? Smacznie. A tu nagle na głowę litr wody. Yes. Albo dwa. Co? No. Kto z was by się cieszył? Ja bym wstał... Mi to też bardzo dokuczało. Ja bym się wkurzył i spytał, kto to. I to jeszcze takie zimne tej wody. I fale, bo na oceanie fale są bardzo różne. Tak. A wiecie, co to jest flauta? Nie. Nie. Jeśli nie ma wiatru, albo wiatr jest bardzo słabiutki. To ja wiem, to jest cisza na morzu i to jest flauta. Właśnie, bardzo, brawo. I wtedy się fale wygładzają i ocean tak leciutko faluje. A największe to miałem, jak miałem w sumie w tej mojej drugiej wyprawie 8 sztormów i fale wzrosły do 9 metrów. Zaraz. 9 metrów. To pomieszczenie ma mniej więcej 3 metry. 3 metry, tak. 3 metry. Wyobraźcie sobie 3 razy większe. 3 razy większe, tak. I pan taki widział w tym kajaku? Ja w tym kajaku, tak. To ten kajak na bank. To ten kajak na bank się wywrócił. Nie. Ja przede wszystkim, żeby się wybrać na jakąś wyprawę, to starałem się dobrze przygotować. Znaczy, ja sobie życie bardzo cenię i nie chciałem tak wyruszyć na hura byle czym. Mhm. Ja musiałem być pewien, że ten kajak mi zapewni bezpieczeństwo. Tak. Że będę mógł bezpiecznie przepłynąć ocean. I to było dla mnie najważniejsze, bo ja mam takie podejście, że najważniejsze dla nas jest tak, chyba dla wszystkich. Mhm. Życie, a później zdrowie. No. Tak. Życie nie chciałem stracić, dlatego ten kajak musiał być tak zrobiony, żeby mógł bezpiecznie przepłynąć ocean. No i przepłynąłem. No, można mi trafnąć, przepłynąłem nawet 2 razy. No dobrze. Otworzyliśmy oczy, rozpoczęliśmy na tym kajaku poranek. Zbyt daleko nie dopłynęliśmy, ale spotkaliśmy 9-metrowe fale. To za chwilę dobrniemy do śniadania, dobrze? Tak jest. Um bocadinho. Se você fosse, eu nego chora. Eu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Enquanto eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A safona não parou e o forró continuou. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. Seu nego chora. Seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A safona não parou e o forró continuou. O dinheiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. A safona não parou. Zaśpiewacie? Nigdy. Nie. Nigdy? Chciałam, żebyśmy w takim rytmie tanecznym weszli do tego kajaka. Śpiewanie lulaj, nie lulaj, bo to nie kolęda, tylko laj. Tak? Myślałam, że będzie można na was liczyć. Słuchajcie, bo wracamy. Do czego my wracamy? Do podróży kajakiem. Do podróży, bo w naszym studiu fantastyczny Olek Doba, witamy raz jeszcze. Jaki Olek Doba? Aleksander. Aleksander Doba. Przepraszam bardzo. No dobrze, bardzo. Ja tak oficjalnie Aleksander, ale normalnie Aleksander Doba. A jak wolisz? Olek Doba czy Aleksander Olek, Doba? Olek, no. No i co? Proszę państwa, no i kto tu ma rację? Tak czy siak, Aleksander Olek o tego samego fenomenalnego człowieka chodzi, z którym zaraz zjemy. Co zjemy? Śniadanie. Ale na słodko. Jakie to śniadanie będzie? W kajaku na środku oceanu. To gdzie tam stolik? Bo tak, otworzyliśmy prawe oko, lewe oko. Rozpoczęliśmy dzień i zgłodnieliśmy. Tak jest. Ja miałem do wyboru 3 rodzaje śniadań. O takich nazwach. Czekoladowy poranek, słodki poranek albo zdrowy poranek. Co trzeci dzionek miałem inne śniadanie. No to jakie wybieramy byście chciały właśnie. Śniadanie czekoladowe. Dzisiaj? Czekoladowe. Ja chyba też. No czekoladowy dobrze, poranek. Jak tak. Ja wszystkie moje potrawy miałem w specjalnie przygotowanych torebkach. Takie porcje, śniadanie to na oddzielnej torebce. W pudełkach takich. Nie, to torebki. Z folii aluminiowej, wzmocnionej taką zwykłą folią. Teraz jak otworzyłem torebkę, wsypywałem zawartość, no to kubka i zalewałem wodą. I pomieszałem. Ale i nie wodą z oceanu, no, prawda? Tylko wodą taką słodką. No właśnie, wodą musiała być tak, wodą oceaniczną, ale przepuszczoną przez ocalarkę. Bo woda oceaniczna jest bardzo słaba. Czyli my tak naprawdę mamy tam odsalarkę na tym kajaku. Tak, to jest takie wspaniałe urządzenie, że z tej wody, która zawiera około 35 promili soli, a zaraz się wam spytam tak. Byliście wszyscy nad naszym morzem. Byliśmy. Tak. A robiliście badania organoleptyczne? Nie. A co to są badania organoleptyczne, Julku? Na pewno robiliście. Nie. Julek, na pewno kto z was nie wkładał palca do wody i oblizywał, czy to jest słone? A, robiłem. To jest badanie organoleptyczne. No, widzicie, robiliście badania. No? I co, słana była woda? No, bardzo. Tak. Ale nie takie badania, tylko tata mnie wrzucił do wody, jak nie chciałem. No dobrze, ale to chodzi o to, żeby tak posmakować to, nie? Więc woda oceaniczna jest około 5 razy bardziej słona niż woda w Bałtyku. Jest bardzo słona. Jej to nie sposób ani pić, ani dodawać do jedzenia. A specjalne takie urządzenia, które miałem od salarka, wytwarzała wysokie ciśnienie i woda była przyciskana przez specjalną membranę, także woda przepływała przez to taka wyjałowiona, pozbawiona soli. I taką wodę używałem do przygotowania śniadania, innych potraw, do robienia sobie kawy, no i w ogóle taką. No ale ten czekoladowy poranek, to czekamy tutaj, już tacy stęsknieni. To jest tak, jak wysypałem zawartość tej torebki i czekoladowy poranek, to są takie granulki wielkości, no jak ziarnko grochu, no barwy no, czekoladowej, takie mocno brązowe. I było też tam mleko w proszku i cząstki owoców lefilizowanych różnych. Jakich? Różne. To były... Liofilizowane. To jest najważniejsze. Liofilizowane, właśnie. Czyli pozbawione wody. A, no tak. Lekkie. Bardzo lekkie, tak. Czyli wszystkie moje potrawy liofilizowane, nie tylko śniadania, były właśnie liofilizowane. Pozbawione wody, bardzo suche. I przez to one mogły być długo przechowywane. Ważność takiego produktu gdzieś około 3 lata jest normalnie oficjalne. Także specjalne jedzenie. No i co? Ale troszkę krócej płynąłeś niż 3 lata. Nie. Nie. Mi te wyprawy zajmowały kilka miesięcy. Tak. Między Afryką a Ameryką Południową trochę więcej niż 3 miesiące, a z Europy do Ameryki Północnej no, prawie pół roku. Co można robić na kajaku, kiedy ten kajak płynie na samym środku oceanu? A poza wiosłowaniem, co można zrobić? Co byście chcieli zrobić? Założyć okulary i patrzeć w dno. Oj, to dno to chyba bardzo, bardzo daleko od nas jest. Ale oceanie. Chociaż zobaczymy ryby, jakie jest nieznane nam. Tak? Dobry pomysł? Tak, takie, które nie są zamknięte w klatkach i swobodnie mogą pływać. To prawda. Dużo wolności tam jest w tym oceanie, Lulu. Można prowadzić pamiętnik na przykład. O jaki pomysł. Wymyślać nazwy rybom, których nie zna. Robić wiersze. A miał pan strój do pływania? Miałem. A to pan poszedł raz tam popływać sobie? Nie. Nie. Poszedłem, ale nie popływałem. Jak wyruszałem z Afryki, z Dakaru, to jest stolica Senegalu w Afryce Zachodniej, a jak już lądu nie było widać, statku w pobliżu też nie, to było drugiego dnia. Co byście chcieli zrobić, jak gorąco jest tu pełno wody? Rzucić się do wody. A no właśnie, ja też tak chciałem. Ale dla bezpieczeństwa mojego, ja byłem przywiązany do kajaka. Nałożyłem na siebie taką uprzą żeglarską, szelki pas i byłem przywiązany do kajaka taką liną, długości 7 metrów, żeby mi kajak nie uciekł czasem, no? I teraz tak, pełzałem po kajaku na rufę, a kajak wąski, bo 1 metr tylko szeroki, na czworakach, no? Na rufę, bo tam sobie myślałem, będzie mi najłatwiej zanurzyć się w tej wodzie. I teraz ja się zachowałem tak mniej więcej, jak taki radosny chłopiec się zachowałem. I to mi życie uratowało. I teraz tak, dopełzłem na rufę i ten radosny chłopiec, który był we mnie, to co? Ja tak sprawdzam temperaturę wody, gdzieś 27 stopni Celsjusza, cieplutka, przejrzysta. I mnie ogarnęła taka wielka radość, że ja za chwilę będę się kąpał w takim ogromnym basenie i za darmo. To ja tak się cieszyłem, że nogami popluskałem sobie tak mocno. Kto z was by tak zrobił? Każdy. No ja bym tak zrobił. Ja tak, nie. To się zagadkowym studiu się robi, nie? Na początku zanurzyło tym i pływałem do końca dnia. Bo ja na ten odgłos takiego radosnego chłopca, co tak pluszcza nogami, ja zobaczyłem tych 20 metrów ode mnie, pojawiła się taka duża płetwa i płynie szybko do mnie. O. I co to było? Rekin. No, rekin. Jak zobaczyłem rekina, już mi chęć o kąpieli odeszła. Bo kto za by się chciał kąpać z rekinem? No dobrze, ale wskoczyłeś wtedy do swojego kajaka i co zrobił rekin? Nie, po prostu nogi schowałem, aż wciągnąłem do góry i zdziwiony taki, no. A gdybym nie pluskał, to ten rekin by mnie dawno spotkał i byłoby, no ciekawie. No dobrze, ale nie bałeś się? Wtedy byłem zdziwiony, nie? Znaczy nie bałem, bo rekin tak gdzieś, no niecałe 4 metry długości, to co tam. A kajak był duży, większy. Ale już nie byłem w wodzie, tylko na kajaku. No. No, rekin, ja myślę, że rekin tak na ten odgłos takiego pluskania mojego, to myślę, że może jakaś łatwa zdobyć, coś tam się dzieje i podpłynął szybko. A ja nie wiedziałem, że tak w pobliżu jakiś rekin jest i potem ta świadomość, co ja będę się kąpał tutaj, nie? Jak nie wiem, czy rekin jest, czy nie jest, no to za duże ryzyko. Może ten rekin wiedział, że zjadłeś takie pyszne śniadanie czekoladowe przesmak. Może rekiny tak nie było. Moi drodzy, smaczny. Jaki to był rekin? Chyba niebezpieczny. Ja nie jestem specjalistą od rekinów, ale w sumie to spotkałem kilkadziesiąt rekinów. No najczęściej to były chyba rekiny tygrysie. Jesteśmy po śniadaniu, jesteśmy po wizycie rekina niemal oko w oko, co będzie za chwilę. Napięcie rośnie. Krążą w ciemności, mijają się w ciszy wodnej miękkości. Czy ktoś je słyszy, co robią ryby głęboko pod lodem? O czym tam myślą otoczone chłodem? Może o słońcu i czym jest ulewa, o żółtym kaczeńcu, o błękicie nieba. Czy tańczą czasem ryby zimowe? Czy mają ryby sny kolorowe? Kara się karmie, klenie o konie, sumy szczupak. Taki kara się karmie, plenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Rzeczni panowie z powagą suną w łuskach królowe. Co sobie szepczą, kto wie, czy mogą, gdzie podążają swoją niemą drogą. Kara się karmie, sumy szczupaki pływają. Senne ponuraki, o konie linii, świnki węgorze zerkają w górę, dalekie przestworze. Thank you. jesz Igor i ryby. Ryby, których nie brakowało, Olku, w twoich podróżach przez ocean, morza, rzeki. Bo różnie bywało. Aleksander Doba w naszym studiu. Witam raz jeszcze. Ja też witam. Takie spotkania. Ryb było pełno, zwłaszcza w pierwszej wyprawie z Afryki do Ameryki Południowej, jak w akwarium pływały. Takie spotkanie oko w oko. Najbardziej fascynujące i takie, którego się nie spodziewałeś. Z rybą. Albo z ssakiem morskim, no, nie miałem. Pytam się was tak. Czy mieliście kiedyś takie wrażenie, że ktoś was obserwuje z tyłu? Tak, wiem. Tak, szczególnie kiedy jadę z samochodem z tyłu, to czasami jak się czuję, że ktoś mnie z tyłu tak obserwuje, szczególnie, wiem, jak jestem w trasie, to ja wtedy patrzę czasami sobie z tyłu tak dla zabawy, to jak już macham rękami, to wszyscy do mnie machają, tak patrzę jeszcze raz, to oni ciągle machają, to tak się potem dziwnie czuję, że tak... Ale miło, prawda? Miło, właśnie. Miło. Ja tam czułem się prześladowany przez kolegów z bloków. Bo patrzą? Nie wiem, ale jeden wyglądał, jakby odrabiał lekcję. Jak się odwracam, to on... Patrzy na ciebie, ale wiesz co, to jeszcze nie jest prześladowanie patrzeć nam. Wolno chyba, co? To śledzenie chyba, nie prześladowanie. To on na mnie patrzy, a później jeszcze z drugiego punktu. Na ciebie patrzy. Tak. Może po prostu bardzo cię lubi. No kto wie? On mnie nie cierpi. Pewnie planował na mnie zemstę jako. Ale nie udało mu się na całe szczęście. No dobrze, a ten stwór, który obserwował ciebie, Olku, i patrzył oko w oko, nie planował zemsty żadnej. Więc właśnie tak. Ja poczułem kiedyś, jak sobie wiosłuję, pusty ocean, już dawno nie widziałem, już przeszło tydzień, nie widziałem żadnego statku, nic. I czuję, że ktoś lub coś mnie obserwuje. Tak czułem czyjś wzrok na sobie. Nie? Takie dziwne uczucie, bo pustka wokół, nie? Obracam się, a tam 20 metrów ode mnie wielki łeb, wieloryba. Wiedziałem. I gapi się na mnie. Ja przestałem wiosłować i gapi mi się nawzajem. Ten wielorób chyba był kaszalot, taki kanciaty ten łeb. To był ten? Nie wiem, czy to ten jakiś, ale był wielki. Potem przepłynął ten wieloryb tak z boku kajaka, z mojej lewej strony, i mrugał do mnie. Którym okiem mrugał? Jak byłem z mojej lewej strony. Prawym? No prawym, nie? Ja do niego dwoma, nie? Ale to wszystko było tak krótko, około 5 minut, mniej więcej, nie? Jakie miał oczy? I stosunkowo małe. I potem cały swój grzbiet pokazuje, ja myślę, że to była ona, wieloryba. I cały swój grzbiet i ogon, i zanurkowała gdzieś głęboko, bo kaszaloty głęboko nurkują. Tak. Ale jaki wielki był ten taki ogromny sak. 18 metrów tak mniej więcej. A ten kajak, ten, ja płynąłem 7 metrów. Także tak blisko mnie było takie ogromne zwierzę. A czym dla ciebie była ta przygoda, to spotkanie? To było coś takiego, że takie fascynujące, wielkie zwierzę tak blisko mnie jest i w zasadzie żadnych oznak agresji nie było wzajemnie. Ani ja w stosunku do tego wieloryba, ani on do mnie. Nie? Takie zaciekawienie tylko. No? Więc tak, śniadanie za nami, spacer za nami. Nie wyskoczyliśmy za burtę, ale prawie. A przed nami co? Obiad? Zaraz się okaże, jak smaczny. Na słodko. Każdy pirat fali fajkę. Każdy pije rum, Jamajkę, a my mleko zamiast rumu w mlecznym barze. Dwaj piraci piegowate mają twarze, piją mleko w mlecznym barze i śpiewają sobie tak. Nam nie trzeba oceanu bardzo dużych i zielonych, roztańczonych słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży, ale po nim także można płynąć w dal. I choć dal jest niedaleka, dla nas wszystko jest sam raz, bo po drodze tyle przygód na nas czeka. Ile piegów ma na nosie każdy z nas? Telesfor, ile ty masz piegów? Ja nie mam wcale, a ty? Ja? Dwa. Każdy każdy pirat jest bogaty, ma klejnoty i dukaty, a nam złota i klejnotów nie potrzeba. Dwaj piraci piekuwaci niebywale są bogaci, mamy wiatr i słońce z nieba, nic nie trzeba więcej nam. Nam nie trzeba oceanów bardzo dużych i zielonych, roztańczonych słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży, ale po nim także można płynąć w dal. I choć dal jest niedaleka, dla nas wszystko jest sam raz, bo po drodze tyle przygód na nas czeka. Ile pieków ma na nosie każdy z was? Nasze nieocenione, fenomenalne bajki, grajki i piegowaci piraci. Ile piegów na nosie ma każdy z was? Julek, żadnego nie widzę. Ja też nie mam. Ty też nie masz? Matko, jak w waszym wieku to miałam mnóstwo, a teraz mam czy nie mam? Takie grobecki. To bardzo się cieszę, ponieważ ja kocham piegi. A w naszym studiu Aleksander Doba, który kocha piegi? Czy nie? Może nie kocham, ale lubię, jak ktoś ma. Ale lubię, a no właśnie. No cóż, w takim razie płyniemy dalej? A płyniemy. Płyniemy, jesteśmy po śniadanku. W którym miejscu oceanu teraz jesteśmy? Jak w ogóle to sprawdzimy? Gdzie my jesteśmy? Mapa. Internet. Przecież na takim bezludziu nie ma internetu. A, no widzisz. A to prawda, nie miałem internetu. Dostępu do internetu nie miałem. Bardziej się przydaje co innego na i. Intuicja. A w ogóle... Telefon miałem. A, czyli pan wszystko się... działo poza internetem. Najczęściej tak, wszystko grało, ale no nie zawsze. Czasem były różne problemy. A grał pan w coś? Nie, nie gram. A pan się komunikował ze swoimi bliskimi. Tak, bo miałem telefon satelitarny i taki, że zasięg jest na cały świat. Mogłem rozmawiać, ale rozmowy przez taki telefon są bardzo drogie, ale czasem porozmawiałem, ale mogłem wysyłać SMS-y i odbierać SMS-y albo e-maile. Dobrze, ale mamy tak, dwie niesamowite podróże. Mamy przepłynąć z Afryki do Ameryki Południowej albo z Europy do Ameryki Północnej. W którym miejscu jesteśmy? Która to podróż? No więc w pierwszej wyprawie mojej z Afryki do Ameryki Południowej to było najwęższe miejsce między kontynentami na Atlantyku. To w linii prostej gdzieś około, no trochę więcej niż 3000 kilometrów, ale że tam były różne prądy i wiatry, które nie zawsze mi sprzyjały. Moja podróż się wydłużyła gdzieś o 2500 kilometrów. I no w sumie przepłynąłem gdzieś 5500 kilometrów i zajęło mi to 99 dób, czyli ponad 3 miesiące. Ale mogę sobie, jak zobaczyłem ląd po tych 3 miesiącach, krzyknąć. Co mogę sobie krzyknąć? Juhu, jestem na lądzie, wreszcie. A ja sobie krzyknąłem Ameryka! Hurra, udało mi się. A ta druga podróż, oj, to chyba była trudniejsza. Tak, bo była po zimniejszych wodach i w najszerszym miejscu Atlantyku. Ale też założenie były podobne. Wyprawa samodzielna, samotna, kajakiem między kontynentami. Tym razem inne kontynenty, Europa i Ameryka Północna. Samotna. Ile trwała ta samotna podróż? W sumie 167 dób, czyli że prawie pół roku. A co to jest jeden dób? Doba. Doba to jest miara czasu. Dzień i noc razem to jest doba. Aha. Doba, to już wiemy. Nie powiem, to 4 godziny. To chyba wprowadzimy nową jednostkę. I w języku polskim to się tak odmienia. Jedna doba, dwie doby, trzy doby, cztery doby, ale pięć dób B na końcu się mówi. Nie? Wszystko krąży na świecie wokół pana Aleksandra Doby. Panie Aleksandrze, samotność, takie słowo, to jest słowo klucz. Pół roku. I przez te pół roku ile osób spotkałeś? Ja miałem różne problemy na dalszej tej wyprawie. I między innymi w piątym z kolei sztormie, a w tamtej wyprawie miałem 8 sztormów, w piątym z kolei sztormie ster mi się urwał. I po konsultacji z moimi przyjaciółmi na lądzie podjęliśmy decyzję: Olek, płyń do najbliższego lądu, 400 km Bermudy. I tam naprawili mi ster i po krótkiej, no krótkiej, to w sumie miesiąc było przerwy, kontynuowałem wyprawę, także... Do tej, do dopłynięcia, do chwili dopłynięcia do Bermudów, to ja byłem na oceanie sam, samotnie przez 142 doby. Potem była przerwa i jeszcze 25 dób, także w sumie razem było 167 dób między Europą a Ameryką Północną. A ja tu jeszcze powiem, tak popularnie mówimy tyle dni, że tam 167 dni. A ja mówię tyle dób, bo ja dzień i noc płynęłam. No? Tak. Ale to w rozumieniu dzień, tak jak ty to mówisz. No? Tyle dni. Ludzi nie było, rozumiem, ale te stworzenia, które teraz słyszymy, posłuchajcie, to są delfiny. Odwiedzały kajak samotny? A tak. Jeśli tylko się wypłynie z kanału La Manche, kanał angielski, bo to zależy, kto to nazywa, to już delfiny witają się ze statkami, z jachtami, no i towarzyszą. A do mnie kiedyś przypłynęło takie największe stado, to 300 delfinów od razu. I delfiny to są ssaki i one muszą oddychać. Także płyną blisko powierzchni wody i raz po raz wyskakują nad powierzchnią wody. One mają taki otwór, taki nosowy na grzbiecie. Otwierają, wtedy pod wodą wypuszczają powietrze i nabierają powietrze. Także tak płyną, że wyskakują raz po raz nad wodę. I rozmawiają? No, one różne dźwięki wydają, co prawda, no tak, niesłyszalne to nie na mojej częstotliwości, ale te dzikie delfiny, nie wiem, tak jakby chciały się popisać przede mną, bo wyskakiwały do góry nawet na kilka metrów, taką śrubę robiły, czy tam różne piruety. A o czym ja byłem tak zdziwiony. O czym chciały ci opowiedzieć? One były zaciekawione, że spotkały coś innego. Ale mało ciekawego chyba, bo popłynęły, pobraszkowały, no i popłynęły sobie dalej. I znowu zostałeś sam. I tak, no. Lubisz samotność? Nie, samotny się nie czułem, bo przecież miałem ten kontakt telefoniczny. I otrzymywałem różne SMS-y, e-maile, to poparcie. Ludzie przecież trzymali kciuki, mi tam pozdrowienia przysyłali. Także samotny się nie czułem. Sam, daleko od ludzi, ale nie samotny. Lubisz być sam ze sobą? Nie, ja jestem osobą towarzyską, lubię być z ludźmi, no, spotykać się, ale żeby zrobić taką wyprawę, zrealizować ją, to ja wiedziałem, że będę długi czas sam. I to byłem ciekawy, jak ja dam radę. No i okazuje się, że jakoś dałem radę. Ale jaka radość, potem z ludźmi się spotkałem. No. O, jeszcze powiem tak. Jak wspomniałem o tej awarii steru, że mi się ster urwał. Miałem 400 km do Bermudów. A mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, no nie mógł się doczekać na mnie i z ekipą telewizyjną, dwie osoby jeszcze, 200 km na moje powitanie wypłynęli z Bermudów. Ja wiedziałem, że płyną do mnie, specjalnie do mnie. Jak ja się cieszyłem. Kajak wyczyściłem, wypracowałem, bo wizyta będzie gości, nie? Sam się wykąpałem, bo po kilku miesiącach po raz pierwszy ludzie do mnie płyną, nie? 3 godziny koło mnie byli. Wiecie, jak się wspaniale czułem, to było najwspanialsze 3 godziny na oceanie. Wizyta tych ludzi. Potem było żal, że odpływają, a ja do lądu mam jeszcze 200 kilometrów. Tak, i znowu sam, bez komputera, moi drodzy, bez telewizora, moi drodzy, bez telefonu komórkowego, bo można było zadzwonić bardzo rzadko i to w inny sposób. Jak dalibyście radę? Byłoby ciężko. Ciężko, prawda? Zanudzić się na śmierć. Mm-hmm. Z tym większym podziwem możemy spojrzeć na naszego bohatera i pomyśleć, czy my byśmy dali radę. Pół roku bez tego. Tylko hula wiatr. Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr, może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda wiatr, może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy. Jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr. Jak wygląda wiatr, Anna Broda, a my zapytamy tak, jak wygląda główne motto Aleksandra Doby, podróżnika, i jak brzmi, może to jest jeszcze bardziej właściwie, lepiej żyć jeden dzień jako tygrys niż 100 dni jako owca. Co to może oznaczać? Jak się coś robi, to się robi z pasją. Jak się tego nie robi z pasją, to lepiej w ogóle nie robić. I lepszy taki jeden raz, a porządnie, a nie w sumie długi czas, kilka razy, a byle tak, jak. A tak licho. Nijak. No. Mikołaju, a ty jak to rozumiesz? Moja opinia jest na tym, że rzeczywiście wolałbym być tym tygrysem, dlatego że ten tygrys nie jest taką ofiarą, jak te owce przez te 100 dni. Dokładnie o to chodzi, więc... Popatrzcie na tego pana. Czy bardziej przypomina wam tygrysa czy owce? Owce. Z brodą owce. Bo mnie lwa. Znaczy, przez te morze to ocean, który czyha z niebezpieczeństwami, to rzeczywiście trochę był pan jak owca. Bezbronny jak owca, ale hard ducha jak tygrys. Tak, ta wasza pierwsza taka spontaniczna odpowiedź, że jako z tym tygrysem to mi się podobało. Ja to mam podejście do tego takie, że i życie powinno być ciekawe i tak staram się ciekawie przeżyć, a nie tak nudno, jałowo i siedzieć przed telewizorem. Wtedy też możemy przeżywać coś, przygody innych. Ale lepiej przeżywamy my swoje własne przygody. Dlatego ja mówię, wybierzmy się gdzieś, nawet kawałek z domu do parku, czy do lasu, czy gdzieś no indziej. Poznajmy Polskę, Europę, świat. Ja spotykałem wiele ludzi, którzy nie byli dalej od domu niż z 50-100 kilometrów. Oni mają takie klapki na oczach, nie wiedzą, jaki świat jest piękny. A spotykałeś dzieci podczas swoich wędrówek wszelakich? Tak, tak, oczywiście. Ja się nauczyłem robić różne selfie, bo jak byłem sam gdzieś tego, to z tymi dziećmi tego, no sobie robimy uśmiechy. A co takie słabe uśmiechy? Ładniejsze, no. Także no, dzieci i to im mniejsze, tym lepiej reagują. A ile dziecka w tobie? Dużo, bo na starość podobno się dzieci nie je i to ja tak się zachowuję czasem jako dziecko. Nie, dziecinny nie jesteś na pewno, a poza tym powiedziałeś takie dające nadzieję zdanie, że życie zaczyna się tak naprawdę po... 60. Ja nie będę stawiał granicy jakiejś, no, bo... Życie w każdym wieku jest wspaniałe, ciekawe, piękne. Ja nie lubię dawać starego i czuję się młody, bo jak mam myśli młode, zamierzenia, serce, no to co? No to starym wcale nie jestem. Taka dyskusja była tutaj w studiu. Mówiliśmy, że jesteś jedną z najmłodszych osób, jakie znamy. Julek powiedział, co Julek powiedział wtedy? Tak, że on jest stary, tylko uważa się za młodego i tak się testuje. A ja myślę, że ten pan jest bardzo młody. Wiesz dlaczego? Bo o młodości nie świadczą siwe włosy, ale młoda dusza. A duszę Aleksander ma młodą. W zeszłym roku już obchodziłem, no powiedzmy uroczyście, 70 lat. Jej. Ale teraz no to no co? No nie lubię udawać starego. I tak jak powiedziałem, że jak się chciałem wykąpać w oceanie, zachowałem się jak młody, radosny chłopiec. I to mi życie uratowało, bo pluskałem, cieszyłem się. No tak, co? Wtedy nie byłem niczym skrępowany, bo nikogo w pobliżu nie było. A ja nawet tak, czasem mi żona strofuje, ty Olek, zachowuj się jakoś tak no bardziej poważnie, co tak, ale co mam udawać? Że jestem stary, kiedy starego, jestem młody. Nie? A no właśnie, a jak to się robi, że człowiek jest młody, bez względu na to, ile ma lat, ile ma tych siwych włosów, to jednak oczy lśnią. Jak opowiadasz, to opowiadasz z takim blaskiem młodego chłopaka. Ale właśnie ta radość życia, a świat jest taki wielki, ciekawy, piękny, a tego wy jako młodzi i macie chęć i szansę gdzieś tam bywać i poznawać coś, to róbcie. Bardzo piękny. Po przecież prostu to róbcie. Ja czasem mówię tak, takie jedno z takich moich haseł, że niemożliwe nie istnieje. Nie? Mm. A ty wy się zgodzicie z tym? Niemożliwe nie istnieje. Pewnie. A słuchajcie, czy człowiek może latać? Tak. Samolotem. Wow. Przecież kiedyś, jeszcze tak niedawno, i ludzie mówili, że nie może latać. A wymyślili bracia Montgolfier. Co wymyślili? Balon i już zaczęli latać. A bracia Wright wymyślili co? No właśnie. 105 lat temu. Samolot pierwszy, nie? A czy po księżycu można łazić? Tak. To przecież niemożliwe, jeszcze niedawno. Wiele rzeczy nam się wydaje niemożliwych. Wy na pewno doczekacie takich czasów, że będzie to, co teraz nam się wydaje fantazją, będzie można zrobić, nie? No, takie niezwykłe, jak pan powiedział, szczególnie, że pan teraz 70 lat ma. Pozdrawiam wszystkich dziadków i babcie, którzy myślą, że ich nie stać na zrobienie czegoś szalonego. I proszę, niech słuchają uważnie. Wszystkie wnuczki niech tutaj wołają babcie i dziadków. To ja mam pomysł, pójdę krok dalej. Szanowni zagadkowi dziadkowie, może odwrotnie, szanowne zagadkowe babcie. I teraz, prawda, szanowni zagadkowi dziadkowie, bardzo proszę, napiszcie mail, napiszcie, co szalonego udało wam się zrobić dzięki inspiracji Olka Doby. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Czekamy i bardzo, bardzo o te maile prosimy. Niech to będzie taki początek do tego, aby uwierzyć, że życie zaczyna się, jak mówi Olek Doba, po 60, a być może i po 70. Kto wie? Piosenka pod tytułem Rzecz jasna jakim? Uniosą mnie motyle. No, jakbyśmy skrócili, to by zostały same motyle i aż motyle. A płyta nosi tytuł Duże dzieci, czyli dokładnie tak jak w naszym studiu. Same duże dzieci są, można tak powiedzieć, prawda? Ja jestem jeszcze mały. Mam no to Julek jest mały, ale my jesteśmy dosyć duzi. I mamy w sobie wiele z dziecka, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Tak sobie myślę, że dobijamy do brzegu i nasza historia morska dobiega niestety końca. Chciałam zapytać jeszcze o te cuda. O te cuda, które wydarzały się każdego dnia. Bo czyż latająca ryba nie jest cudem? Proszę pana, a pan miał alkohol tam na kajaku? Co tam ryba, panie? Miałem. Miałem, ale niewiele. Bo na półroczną wyprawę wziąłem 3 litry wina własnej roboty. Pół litra na miesiąc. Pytaj się dorosłych, co to jest. Szczerze mówiąc, wino? Nie myślałam, że pół tak będzie. Wina, nie? Tak zakończymy naszą audycję dzisiejszą, ale rzeczywiście, Julku, latające ryby nie mają nic wspólnego z alkoholem. I to mają, możemy, i to wypiją, możemy to prawda, mają. Potwierdzić wszędzie. Tak wobec. Jest, bo jak mi się pytali, czy łowiłem ryby, żeby jeść, mnie. Miałem tyle jedzenia, że nie przewidywałem łowienia ryb. Miałem takie awaryjne zestawy do łowienia, ale czasem jadłem świeże. No to jak? Skąd się wzięły? Latające same przyleciały. Latające ryby są takie wielkości trochę mniejsze od śledzia. Mają takie duże oczy, ale bardzo rozwinięte płetwy piersiowe. I te ryby lubią jeść inne ryby, takie duże, z rodziny koryfianowatych, o nazwie makimaki. Jak te duże ryby zobaczą statko latających ryb, to gonią je. A co ciekawe, że oba gatunki ryb potrafią pędzić w wodzie z prędkością 90 km na godzinę. Czyli tak jak oficjalnie za miastem samochodem można pędzić, no? i tak pędzą. Statko latający ryb sobie tak patrzy, że goni je taki drapieżnik, wyskakują nad powierzchnię oceanu, gdzieś tak na wysokość około metra, otwierają te płetwy i lecą. Nie machają nimi jak ptaki, bo to nie są skrzydła, tylko tak jak szybowce szybują na odległość około 100 metrów. I czasem one życie ratują, wyskakują nad powierzchnię. I w nocy wiele razy dostawałem tak, na czoło, na policzki, na piersi, walnęły mnie te ryby. No. No bo one uciekały przed drapieżnikami, życie ratowały, a tu kajakarz nagle na drodze, nie? Czy tak doświadczony człowiek przez życie, przez los, przez latające ryby i oceany... Walnięty przez ryby latające. Można to ująć i tak. Mógłby powiedzieć naszym zagadkowym słuchaczom, którzy są fenomenalni, a mam na to wiele dowodów, co tak naprawdę z perspektywy, Olku, twojego życia, długiego, pięknego i takiego, w którym mnóstwo planów jeszcze, jest ważne. Na co warto zwrócić uwagę? Wiesz, jak jest to wiadro takie, gdzie są kamienie i piasek, to aby zrobić tak, żeby wysypać ten piasek i aby zostały kamienie. Te najważniejsze rzeczy, to są jakie rzeczy? Życie, zdrowie, a potem uważam, że pasja. Mieć w życiu jakąś pasję. Coś, co was bardzo interesuje, co się lubicie tym zajmować, robić. Autentyczna wasza pasja. A ja tak się zorientowałem, każdy z was ma inną pasję, ale jak będziecie tę pasję tak utrwalać i być w tym specjalistami najlepszymi, powiedzmy na podwórku w okolicy, czy tam w Polsce, to możecie nawet w ogóle w życiu nie pracować, zajmować się swoją pasją, a jeszcze wam będą za to płacić. To może takie niepedagogiczne tutaj. Pan tak ma? Ja jeszcze nie, ale no trochę. Jeszcze ale wy 30 lat. To, jak macie pasję, to robicie w życiu to, co lubicie, a wam za to płacą. A znam takich ludzi. A gdyby teraz do naszego studia wszedł chłopiec, 9-letni, nazywałby się Aleksander Doba, to kogo byśmy zobaczyli? Radosny blondynek, bardzo ruchliwy, zwinny. O, zapamiętałem, że w szkole podstawowej byłem drugi pod względem szybkości na 60 metrów, ale byłem mistrzem szkoły podstawowej w skoku w dal. A pasje? Jakie miałeś największe pasje wtedy, kiedy byłeś małym chłopcem? Jak byłem mniej małym, trochę większym, to moją największą pasją były szybowce. Coś wspaniałego. Latać sobie z ptakami, zwłaszcza z bocianami pod koniec sierpnia, jak się zbliżają do odlotu, trenują w kominie ja i kilkadziesiąt bocianów. No wspaniałe wrażenia. Z góry popatrzeć sobie na ziemię. No niesamowite. Ja myślę sobie, że wspólnym mianownikiem dla tych opowieści morskich i dla tych opowieści fruwających i wszelakich jest zachwyt. I takiej niedzieli życzymy wszystkim zagadkowym słuchaczom. Niech ta niedziela nas zachwyci. To nie trzeba chyba polecieć wysoko gdzieś tam i przepłynąć Atlantyk, żeby zachwycić się tym, co jest wokół nas. I starajcie się mieć życie ciekawe, z pasją i po prostu ruszcie się z domu gdzieś tam na małą wyprawę, czy większą, bo za drzwiami czeka na was przygoda. A mówił o tym Aleksander... Doba! Bardzo dziękujemy serdecznie, dziękujemy Lulu. Dziękujemy Mikołaju, debiutancie w naszym zagadkowym studiu i tobie, Julku, Renata Szewczak, Marek Pawłukiewicz i ja, Katarzyna Stopaczek. Mówimy do usłyszenia. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Jakiej jeszcze? Ciekawej. Inspirującej. Interesującej. Ciekawej i właśnie inspirującej do swojego samodzielnego ruszenia z domu na przygodę. I niech tak się stanie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz piorący marki Zelmer z regulacją siły ssania. Możliwością korzystania z filtra wodnego lub worka. Już za 829 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cm.